Riverside w Trójce, zespół koncertowo podróżuje po świecie, a wrócą, by zagrać w Polsce 1 czerwca. Koncert Riverside na warszawskim Torwarze. Później w lipcu pojawią się na Jarocin Festiwalu. Tymczasem Jubilat, basista, z Metallicą nagrały 8 płyt. Jason Newsted kończy dzisiaj 61 lat. 8,5 minuty po czwartej. To teraz Metallica, jak słychać z czarnej płyty. Nothing Else Matters. Never care for what they do. Gdy się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupio nam. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze mam. Mówią sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera czas. Bardzo przyjemnie się tego słucha. Z miejsca 6 listy trójki Kaśka Sochacka, Madison. 18,5 minuty po czwartej trójka budzi. Na listę do 6 jeszcze z pewnością zajrzymy. Tymczasem na razie jakże charakterystyczny głos. Mamy coś wspólnego. Obaj mamy wycięty pęcherzyk żółciowy i jeszcze jedno. Obaj uwielbiamy lody. Zresztą jego rodzina ma sieć lodziarni. Chris Ria, bo o nim mowa, kończy dzisiaj 73 lata. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up. Budzi 26 minut po czwartej. Sekcja Meteo z samego rana podesłała zapowiedź tego, co nas dziś czeka w pogodzie. Stąd dowiadujemy się, że dzisiaj najładniej nad morzem i na zachodzie. Sporo słońca padać nie powinno, co innego na wschodzie. Tutaj ciemne, ciężkie chmury, no i deszcz. I tylko maksymalnie 3 stopnie, tyle w Białymstoku i w Suwałkach. Natomiast aż 16 w Krakowie. W Warszawie możemy liczyć na 6, nad morzem na 8, w centrum i na południu na pewno przydadzą się parasole. Dobrze, poranek, gramy dalej. To teraz Lipa Li, Życie cudem. Pędzami też. życia chtoń i doceń smak każdego. Płoń, płoń, płoń, płoń każdym dniem i nie bój się za. Tylko snem niewiadome nowe drogi niechaj niosą mnie. Życie cudem jest, choć może tylko snem. Niewiadome nowe drogi niechaj niosą mnie. Życie jest i nie ma nic innego. Your lover. 26,5 minuty do 5. The Black Kiss w trójce ten najnowszy singiel, czyli I Forgot to Be Your Lover. To na wstępie dnia i tygodnia warto sobie przypomnieć zdecydowanie. Tymczasem 41 lat wstecz, no i szczypta New Romantic na dzień dobry. 4 marca 83 roku grupa Spandau Ballet zaprezentowała światu swój trzeci album, czyli jednym słowem True. Thank you.

półperfekcyjnej płyty. Najciekawszy wieczór jest zdecydowanie od dziś w Trójce po 19, jak słyszeliśmy. To my teraz zagramy z tej ostatniej płyty Depeche Mode. Prezentowali się kilka dni temu dwukrotnie w Łodzi na żywo, a na liście Trójki w piątek na piątym. Proszę Państwa, minuta do piątej. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski, czyli Trójka Budzi. Dzień dobry. Meanings, time is fleeting.